Yo, to jeszcze raz, tak? Powtórzmy tą akcję. Okej, okay. Raz, dwa, rachunę. Yo, strokate dźwięki, wsłuch, ręki, ruch, myśli, trucht, halo. Tak, witam cię, mów bez pustych słów. Nawijasz, mnie uwijasz i czyjasz, to sprawka, że podbijasz mi wyjazd. Hej, witam cię serdecznie, słyszałem ostatnio twój jakiś jeden kawałek. Wiesz, tak sobie pomyślałem, czy też dasz mi posłuchać te pozostałe. Aha, przypuszczałem, że to tyle szumu. Z rozumu to zgumuj kawałki sumu i słuchając albumu. No właśnie, ja bym tak jeden z chęcią wydał siebie. Bez przegięć tłumaczę, siedzę tu czas. Tracę pracę własnym tempem, suną facet. Rozpatrzę twój wniosek raczej, być może się odezwę, zobaczę. Ej, mam kontrakt, dam wam z hajsem kontakt poprzez transfer gotówki na konta. Wolę spontan plus rozsądek, nadążasz, to ty nasrasz, a kto to posprząta? Podpisz ten papier, ziomek, szrajbnij tu i tu i tu, załatwione. W moment przydomek twój uświadomie, witam w rap business zone. Podpisz ten papier, ziomek, szrajbnij tu i tu i tu, załatwione. W moment przydomek twój uświadomie, witam w rap business zone. Ten jeden podpis da ci siłę, moc, to o czym śniłeś, wszystko o czym marzyłeś. Tu masz kawkę, przeleć jeszcze raz, rokiem strzel parawkę, jak czkawkę, złap dawkę luksusu, bez przymusu, bez minusów, tak zwą swą kastę kryzysów. Cała ta słodycz to podchody, jak młodych złowić, kupić, okupić bez sody. Stopić w nich ich wyzwalanie tych naturalnych synergii muzyczno-wokalnych. Bez negacji trywialnych weź o wydajny kurs pozostania wydajnym. Podpisz ten papier, ziomek, szrajbnij tu i tu i tu, załatwione. W moment przydomek twój uświadomie, witam w rap business zone. Podpisz ten papier, ziomek, szrajbnij tu i tu i tu, załatwione. W moment przydomek twój uświadomie, witam w rap business zone. Płacz many many, płacz many many, płacz. Płacz. Zarobiłeś na mnie, to cię stać, teraz płacz. Płacz. Ja nie będę płakać, że dla ciebie jestem nikim. Poszczuję prawnikiem, to wyszło z matematyki. Ej. Patrz komu ufasz, są sprawy, których nie wie słuchasz. Musisz grać, niczym grasz, przy czym nie dać się oszukać. Słyszysz? To nauka na uszach, masz na zimne dmuchać. Spasz się raz, posłuchasz, nas to nie podpucha. Wytnij, załóż z pieniędzy okulary, 3 denary. Produkcja, promocja, dystrybucja, 3 wymiary. Znasz sceny, cen, ceny, ściem, ściemy, cen. Jak znasz ciemy, to się ceń. Znasz ludzi w mediach, nie to tragedia. Jak poznasz, to szanuj ich pracę jednak. 3D, przybij wielkie 5. W końcu zawsze dzwoń, może obejdzie się bez 5. Sprzedaj mu kawałek nieba, nieba nie weźmie, ciebie mu potrzeba. Jak grać, trwać, nie dać się wyjebać, czego się po nim spodziewać. Sprzedaj mu kawałek nieba, nieba nie weźmie, ciebie mu potrzeba. Jak grać, trwać, nie dać się wyjebać, czego się po nim spodziewać. To było jeszcze lepsze.